Hola, bona nit. Soc Maria Rosa La Torre, soc professora de matemàtiques a l'Escola Guinardó. És la primera vegada que faig coses de ràdio i estic molt interessada en tot el que es relaciona amb les noves tecnologies.